Rusi. To są ilości, które zaburzają nasz rynek. Ja dodam, to jest do tej pory, do 10 marca, to jest około 7 tysięcy ton cebuli, która wjechała do Polski, dalej też do Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był wiceminister rolnictwa, pan Michał Kołodziejczak. Dziękuję bardzo. To Trójka, Witold Lazar, dzień dobry Państwu. Jest czwartek, 14 marca, na zegarach punktualnie 9. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zadowolony ze zmian w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą. Prezydent w kwaterze głównej NATO zda relację z rozmów w Waszyngtonie. Pijany kierowca od dziś traci samochód. Jeśli auto będzie służbowe, sąd nałoży karę w postaci nawiązki. Zmiany w umowie o bezcłowym handlu z Ukrainą to sukces Polski, skomentował w Trójce wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. A większych ograniczeń w imporcie zażądał Parlament Europejski. Spełniony zostanie postulat rolników dotyczący obliczania ilości produktów importowanych z Ukrainy, również w odniesieniu do 2021 roku, mówił w salonie politycznym Trójki wiceminister Michał Kołodziejczak. To jest rok bazowy, to jest rok przed wojną, dużo niższy import tych produktów do Unii Europejskiej. I dodatkowo będzie poszerzona gama produktów i tutaj ważna informacja dla polskich rolników, do tych produktów będzie dołożone zboże. W związku z decyzją deputowanych wznowione muszą być negocjacje przedstawicieli Europarlamentu, unijnych krajów i Komisji Europejskiej w sprawie przedłużenia o kolejny rok umowy z Ukrainą. Rozmowy zaczną się w przyszłym tygodniu. Prezydent kontynuuje międzynarodowe rozmowy o bezpieczeństwie w ramach NATO. Po wizycie w Stanach Zjednoczonych Andrzej Duda spotka się w Brukseli z sekretarzem generalnym Sojuszu Jensem Stoltenbergiem. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Andrzej Duda zgłosił postulat wzrostu nakładów na obronność z 2 do 3% PKB. Ten cel miałyby spełniać wszystkie kraje NATO. Czym innym było pytanie o bezpieczeństwo w 2014 roku, kiedy podejmowano decyzję o 2%, a co innego jest dzisiaj po 10 latach, kiedy widzimy pełnoskalową rosyjską agresję na Ukrainę. Ale na razie cel 2% osiągnęła nieco ponad połowa z 32 krajów sojuszu. W czasie wizyty za oceanem prezydent mówił też o potrzebie dalszego wzmacniania wschodniej flanki NATO. Obecność amerykańskiego żołnierza na naszej ziemi ma wielkie znaczenie dla umacniania poczucia bezpieczeństwa. Także Polaków i narodów naszej części Europy. Spotkanie z Jensem Stoltenbergiem jest bezpośrednim przygotowaniem do planowanego na lipiec szczytu NATO w Waszyngtonie. Z Fort Stewart, Karol Darmoros, Polskie Radio. Węgierski komisarz do spraw rozszerzenia łagodzi ton w sprawie Ukrainy, co oznacza możliwe rozpoczęcie negocjacji członkowskich jeszcze w czerwcu. Wcześniej próbował opóźnić rozpoczęcie rokowań do jesieni. Na spotkaniu z ambasadorami komisarz Varhelyi wprawdzie powtórzył zastrzeżenia, że Ukraina wciąż nie spełniła 2 z 4 warunków niezbędnych dla rozpoczęcia negocjacji, ale nie domagał się już odłożenia decyzji o starcie rokowań do października. Powiedział, że kluczowa będzie ocena Komisji Weneckiej, a jej raport spodziewany jest w czerwcu. Jeśli byłby on pozytywny, jeszcze tego samego miesiąca mogłyby ruszyć negocjacje Brukseli z Kijowem. Węgierski komisarz uważa, że na dziś Ukraina jeszcze nie zapewniła poszanowania praw mniejszości narodowych, w domyśle również węgierskiej, i nie ma zasad regulujących lobbying zgodnych z unijnymi standardami. Polska na spotkaniu dopytywała o konkretne zarzuty, bo jej zdaniem, podobnie jak większości krajów bałtyckich i nordyckich, Ukraina wypełniła wszystkie warunki, by latem rozpocząć negocjacje członkowskie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Konfiskata auta za jazdę po pijanemu. Od dziś samochód stracić może każdy, kto będzie miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek. Nowe prawo nie jest jednakowe dla wszystkich, zwraca uwagę rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński. Nie wszyscy muszą się liczyć z konfiskatą pojazdu, bo jeżeli kierowca prowadzić będzie samochód służbowy i złamie nowe przepisy, to w takim scenariuszu sąd może nałożyć karę w postaci nawiązki. Zwróćmy także uwagę, że ta kara jest niewspółmierna dla wszystkich kierowców. O ile liczba punktów karnych, wysokość mandatu jest jednakowa dla wszystkich, tak tutaj samochód może stracić kierujący, którego wartość samochodu kilka tysięcy złotych, inny straci samochód, którego wartość to kilkaset tysięcy złotych. A z badań wynika, że 2/3 Polaków popiera konfiskatę samochodu za jazdę po pijanemu. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie w sprawie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Lider ruchu Autonomii Śląska Jerzy Gorzelik liczy na pozytywną decyzję. Wyciągnęliśmy wnioski. Statut Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej jest pozbawiony tych sformułowań, które były podstawą negatywnej decyzji Trybunału sprzed 20 lat. Nie używa pojęcia śląskiej mniejszości narodowej, używa pojęcia narodowości śląskiej. Marzec może być tak naprawdę tym wielkim miesiącem dla Górnoślązaków. W 2013 roku Sąd Najwyższy orzekł, że stowarzyszenie nie może być zarejestrowane pod taką nazwą. W uzasadnieniu podkreślił, że nazwa Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej może wprowadzać w błąd, wskazując istnienie odrębnego narodu śląskiego. W 2014 roku Opolski Sąd Rejonowy nakazał stowarzyszeniu zmianę nazwy i statutu, aby wykreślić z nich zwroty dotyczące narodu i narodowości śląskiej. Zmiany częściowo zostały wprowadzone, ale nie dotyczyły zakwestionowanych zwrotów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydów Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Jeśli chodzi o pogodę, dobra wiadomość jest taka, że nigdzie nic nie pada. Na ekranie meteoradaru, no, takie drobne plamki w Małopolsce, na środkowym wybrzeżu, ale to takie niegroźne przejściowe chwilowe. We wschodniej części kraju mamy chmury, tak mniej więcej do linii Trójmiasto, Bydgoszcz, Wrocław. I za tą linią w stronę zachodnią mamy pas dobrej pogody. A z kolei za nim wkraczający właśnie do Polski taki mokry front, który niesie opady, na razie tylko na zachodzie, ale to wszystko pomału przesuwać się będzie w kierunku wschodnim. Na termometrach od 2-3 stopni na wschodzie do 7-8 najcieplej na zachodzie, rzecz jasna. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydów Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. 6,5 minuty po godzinie 9. Dzień dobry Państwu. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Monika Suszek za szybą jako wydawca, Witold Lazar przed mikrofonem. Zaczynamy Trójkę przed południem, czyli trójkowy magazyn popularno-naukowy. Proszę zabezpieczyć sobie porcję ulubionego naparu, bo będziemy razem do 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Down and watch the news on TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moved among the sparrows, and she flows upon the breeze, and she moves upon the flowers, and she moves something deep inside me. I was walking around the flower show like a leper coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, "Hey, Ninja boy, you're looking at me with some unrighteous intention." My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of what not in my best interest to mention. As you move, and she flows upon the smoke, and she moves among the shadows, and she moves me with just one little look. You took me back to your place and dressed me up in a deep sea diver's suit. You played the patriot, you raised the flag, and I stood a full salute. Well, later on we smoked a pipe, it struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, called me Sappho in the original Greek. As she moved among the sparrows,

No i dziś rewanż. Międzynarodowy Dzień Działania na Rzecz Rzek i Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Tam. Te święta chyba się łączą. Mamy także Dzień Motyli, no i Dzień Liczby Pi. I do tego za chwilę wrócimy. A teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Suchy marzec, mokry maj, będzie żydko, niby gaj. To grupa YouTube, proszę wierzyć albo nie. Everlasting Love. 18,5 minuty po godzinie 9. Proszę Państwa, 3 miesiąc, 14 dzień. Dziś dzień liczby pi, no a to w związku z amerykańskim systemem zapisu daty. 3-14, tam najpierw piszą miesiąc, potem dzień. Święto ma oczywiście promować królową ścisłych nauk, matematykę. Sama liczba pi, no cóż, nieskończona stała matematyczna. Ona była znana już w starożytności. Do dziś znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach nauk ścisłych i nie tylko. Ma zastosowanie między innymi w geometrii, analizie matematycznej, teorii liczb. Pomogła w stworzeniu wielu teorii fizycznych, a można się na nią natknąć także w wielu innych dziedzinach życia. Kto wymyślił albo raczej odkrył liczbę pi? No tego pewnie nie dowiemy się nigdy. Pewne jest, że znali ją i potrafili z niej korzystać już przedstawiciele dawnych cywilizacji. Na najstarsze ślady praktycznego użycia liczby pi badacze natrafili na terenie starożytnego Egiptu. Jest zawarta ta liczba w wymiarach, m.in. piramidy Cheopsa. Stosunek sumy dwóch boków podstawy do wysokości piramidy to właśnie 3,14. Większość starożytnych ludów znała w taki czy inny sposób liczbę pi i używała jej jako narzędzie w rolnictwie, budownictwie, pomiarach wszelakich. Zmieniło się to dopiero w III wieku przed naszą erą, gdy stałą zainteresował się Archimedes. No i to najprawdopodobniej właśnie grecki matematyk jako pierwszy wykonał analizę właściwości liczby pi, wykorzystując geometrię, obliczył jej wartość jako 22/7. No, dziś superkomputery biją kolejne rekordy, jeśli chodzi o ilość miejsc po przecinku liczby pi. Aktualnie najdłuższe rozwinięcie wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa wynosi 100 bilionów. Obliczyli je 2 lata temu, w 2022 roku, inżynierowie z Google'a. Zajęło im to 157 dni. Nie wiadomo po co. No ale jest. Do tego jeszcze mamy wisienkę na torcie. Pi ma swoją własną planetę. To jest taka planeta, której czas orbitowania wynosi dokładnie 3,14 dni ziemskich. Ta skalista bryła wielkości naszej własnej planety na początku nazywała się K2-315b, szybko jednak została nazwana Ziemią Pi. A gdyby Państwo ciekawi, to tam bardzo gorąco, w okolicach 177 stopni temperatura, więc nie utrzyma się tam woda w postaci płynnej. Na Ziemię Pi raczej się nie przeniesiemy. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I jeśli ci to nie wystarczy, to co teraz zaspokoi cię? Patrz mi prosto w oczy i przez chwilę nie wyrywaj się. Skoczę. Co miało się stać, to się wydarzyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było, że mi na dłużej wystarczyło. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej było. Nie chcę, już nie chcę. Nie chcę słuchać, że kiedyś lepiej. Że kiedyś lepiej było, było, było. Wpadnij w środku nocy i proś o co ty tylko chcesz. I czemu nie mówiłaś, że tak bardzo, bardzo boli cię? Thank you.

Podstawą szczupłej sylwetki jest szybki metabolizm. Niestety po 40 metabolizm może spowalniać, przez co waga rośnie. To nie twoja wina. Sięgnij po Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera m.in. wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspomaga metabolizm, a także wyciąg z kolanitida, który wspomaga spalanie tłuszczu. Dzięki Liporedium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Ty, Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki. Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert. Takie wielkie? No. Już są przeceny na święta w Media Expert. To Media Expert, tanie masz. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu trójka, audycja przedpołudniowa właśnie minęła. 9:30. Informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna. I nasz gość Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Notowany na warszawskiej giełdzie Mirbud podpisał list intencyjny ze spółką Electromobility Poland w sprawie budowy fabryki Izery w Jaworznie. Co ciekawe, polski rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy i w jakiej formie projekt polskiego samochodu elektrycznego będzie kontynuowany. Decyzja ta jest spodziewana jeszcze w marcu. Jak zatem należy odbierać ten wczorajszy list? To trudne jest pytanie, głównie z uwagi na to, że dostaliśmy ostatnio wiele sygnałów, że ta inwestycja jest ciągle analizowana, jej zasadność skali inwestycji oraz też technologii, jaka zostanie zaimplementowana w produkcji tych polskich aut elektrycznych, które niekoniecznie będą polską technologią. Tutaj dużo rozmawiało się z inwestorami z Chin. Pytanie, czy ta decyzja nie jest przedwczesna, czy też nie ma dopiąć tej wizji, dla której spółka inwestycyjna, której właścicielem jest Skarb Państwa, została zorganizowana, utworzona. Natomiast nadal jest to list intencyjny. Nie są nam znane szczegóły zapisów i tego, na jakich warunkach i kiedy inwestycja ma być realizowana. Czy list intencyjny ma zapis, który wskazuje na potrzebę zrealizowania tego w celu uniknięcia jakichś negatywnych konsekwencji, gdyby tego rozwiązania nie wdrożono. Także tutaj nie wiemy, na ile jest to decyzja pewna, a na ile jest to pewne pytanie, może też nawet zadane przez spółkę, co do tego, jakie będą dalsze kroki w realizacji projektu Izery. To wiadomo, że te decyzje były już w jakimś stopniu zaawansowane. Mamy tam przygotowane rzeczywiście miejsce pod inwestycje i zbadane jego zapewne skutki środowiskowe, bo inaczej tego listu intencyjnego podpisać nie można by było. Natomiast przed nami jest to duże jeszcze projekt, ponieważ to jest też projektu i buduj. W takim systemie ma to być utworzone, także projektu, z tego co wiemy, dokładnego jeszcze nie ma. Nie ma, chociaż spółka akcyjna, która ten list podpisała, zadeklarowała, że zbuduje fabrykę w ciągu 23 miesięcy od wbicia łopaty. Według wcześniejszych założeń 150 tysięcy aut rocznie miałoby powstawać w tej fabryce w Jaworznie. To w takim razie wejdźmy właśnie na poziom wyżej. Czy my w ogóle potrzebujemy tego projektu? Bo tak jak pani powiedziała, jest w ten projekt zaangażowana strona chińska. Podobno chińskim inwestorom bardzo na tym projekcie zależy i chcą przekonywać premiera do kontynuacji. No, No wiemy, że chińskie i już gotowe samochody elektryczne pojawiają się w Europie. Nie jest to na razie duża skala, ale z uwagi na potencjał, jaki jest po stronie Chin w produkcji tego typu aut, no to możemy się spodziewać, że wkrótce będzie ich więcej. Zresztą w tej chwili sprzedaż chińskich aut elektrycznych jest większa od czołowego producenta amerykańskiego, o którym wręcz wszyscy zalewają dużo Europę, wiemy. Tak. Zresztą Europa też podjęła decyzję co do zastosowania obostrzeń w stosunku do importu tych aut z uwagi na to, że są one subsydiowane przez władze Chin. I dlatego też decyzje chińskich inwestorów co do budowania fabryk czy też współpracy, ale to nie dotyczy tylko Polski. Takie dyskusje trwają też chyba na Węgrzech i we Włoszech. Ta technologia chińskich elektryków jest... Czy koncerny europejskie nie przygotowały się tak dobrze do zmiany napędów z napędów, powiedzmy, takich, z jakimi mamy teraz, benzynowych, czy też diesla, do napędów elektrycznych, nie były przygotowane i to trochę widać na tym, nawet na rynku, patrząc po skalę produkcji aut elektrycznych, no ale jakby starają się nadgonić tą lukę. Natomiast no, mają jeszcze sporo do pokonania, biorąc pod uwagę wolumeny, na jakich działają ci duże producenci. Także taka współpraca taka potrzebna nam jest. Natomiast warto by było, abyśmy też w to wdrożyli swoje rozwiązania technologiczne, po to, aby nie stać się kolejną montownią, ale zacząć myśleć o tym, żeby ten przemysł motoryzacyjny w Polsce się pojawił. My oczywiście jesteśmy uczestnikiem łańcucha dostaw. Mamy bardzo dużo produkcji różnego typu elementów dla przemysłu motoryzacyjnego. To jest zresztą jeden z większych naszych składników eksportowych, ale to też jest ten eksport do producentów aut konwencjonalnych, że tak powiem, więc musimy też poszukać takich rozwiązań, które będziemy mogli produkować dla tych aut elektrycznych, których będzie coraz więcej. Czyli jest tutaj sporo do przemyślenia. Kolejny temat u nas. Ponad 2 miesiące ZUS funkcjonuje bez prezesa. Mieliśmy to nazwisko poznać już w lutym, mamy połowę marca. Jeszcze tego następcy czy następczyni profesor Gertrudy Uścińskiej nie ma, a tymczasem przed ZUS-em nowe wyzwania. No chociażby zapowiadana zmiana w zakresie wypłacania wynagrodzeń pracownikom na L4, bo to teraz ZUS od pierwszego dnia już za to zwolnienie ma płacić, a nie tak jak wcześniej przez 30 dni płacił pracodawca. Z pewnością do takich zmian trzeba się przygotować, więc ta kadra kierownicza też na pewno jest tam potrzebna. Myślę, że tak, to jest duże wyzwanie. To nie jest łatwe stanowisko pracy z pewnością. Po pierwsze z uwagi na wymagania kompetencyjne, znajomość systemu, a takich osób w Polsce nie ma aż tak dużo. Dodatkowo jest to bardzo duży zakład pracy i zarządzanie tak dużą liczbą pracowników z tak wieloma zadaniami, też z wymaganiami technicznymi, no bo mamy przecież cały system obsługi i wniosków, i wypłat, i komunikację elektroniczną. Także wiele zadań należy spiąć i mieć także wiedzę dotyczącą zarządzania, tak, nie tylko merytoryczną. Akurat to jest takie stanowisko, nie zawsze jest taka teoria, że menedżerem można być bez znajomości tematów, w którym się zarządza. Do tego będzie się miało wiceprezesów czy też dyrektorów kierunkowych. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten urząd i znaczy o tą jednostkę, czyli ZUS, to tutaj ta wiedza jest bardzo przydatna. W ZUS-ie też mamy wielu pracowników. Na pewno są też presje wynagrodzeniowe. Także tutaj jest wiele tych czynników, które niekoniecznie mogą być zachęcające dla szerokiej grupy chętnych. Ale to jest duże wyzwanie i no, pytanie, czy ta decyzja nie została podjęta przedwcześnie, to jest też kwestia uzgodnienia zapewne między koalicjantami tego, kto ma no, pewnie objąć tak, dyskusja tam trwa. Funkcję. Natomiast co do tych wypłat, to jest trochę... Sytuacja jest różna dla różnych podmiotów. dla tych podmiotów, które same rozliczają się z ZUS-em, czyli zatrudniających więcej osób, to wdrożenie tego rozwiązania nie będzie tak, powiedzmy, trudne i tak wymagające, jak w przypadku podmiotów mniejszych, gdzie to ZUS sam wypłaca, dokonuje tych przelewów na konta pracowników. One już w tej chwili bardzo często bywają opóźnione. To może być trudne nawet dlatego, że pracodawca musi przesłać odpowiednie zestawienie wynagrodzenia tego pracownika, mimo tego, że ZUS te wszystkie zestawienia ma, bo oczywiście dostaje je w raportach comiesięcznych. I na tej podstawie dopiero to świadczenie jest wyliczane. Także to z pewnością będzie wymagające. Może oczywiście zmiany będą potrzebne systemowe, ale trzeba pamiętać, że jest też grupa już teraz pracowników, którzy po 2 tygodniach dostają wynagrodzenie, jakby świadczenie zdrowotne z ZUS-u. To są osoby powyżej bodajże 50 roku życia. Także to nie jest tak, że takiego rozwiązania nie ma. No ale tutaj pytanie, jak ZUS poradzi sobie z obliczaniem wysokości tych świadczeń dużo szybciej niż robił to do tej pory, to będzie potrzebne. Czyli z całą pewnością sporo wyzwań. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. Jak co dzień, ekonomia w Trójce, dziś także po południu o 16.30 kolejny serwis Trójkowej Redakcji Ekonomicznej, a potem podsumujemy wszystko ekonomicznym podsumowaniem dnia, ta pozycja o 18.30. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, jeszcze 19 minut i będzie 10. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przesilenie i zespół Anieli. 11,5 minuty, tyle dzieli nas od godziny 10. W Trójce przed południem teraz, proszę Państwa, alpaki. Alpaka, jak powiem, że to owca z długą szyją, to już pewnie Państwo kojarzą. To jest południowoamerykański trawożerny gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny, co ciekawe, wielbłądowatych. Zwierzę udomowione, hodowane dla wełny, dla mięsa. Przypomina nieco lamę, ale jest od niej mniejsze. No i z budowy ciała bardziej podobna do owcy właśnie. No piękne, urocze, uspokajają. Jest coś takiego jak alpakoterapia. A wkrótce sprawią, że dzięki nim będziemy zdrowi. Naukowcy z Uniwersytetu w Zurichu zaczęli wykorzystywać alpaki do produkcji nanoprzeciwciał. Docelowo nanoprzeciwciała mają pomóc w leczeniu raka, a także diagnostyce choroby Alzheimera. 9 alpak. Dokładnie tyle tych przeuroczych zwierząt zatrudnili do swoich badań naukowcy Nanobody Service Facility, czyli platformy technologicznej Uniwersytetu w Zurychu. Alpaki mają mniejsze i prostsze niż ludzkie przeciwciała białka układu odpornościowego. Dzięki temu łatwiej je dostosować do naszych potrzeb w laboratoriach. Zauważyliśmy to i już ten fakt wykorzystujemy. Co do zasady, czerpanie z nanoprzeciwciał jest proste. Po zdecydowaniu, jaką chorobę chorobę chcemy zwalczać, szczepimy alpaki specjalnymi białkami. Wywoływana jest reakcja w układzie odpornościowym zwierząt. Alpaki wytwarzają przeciwciała skierowane przeciwko danej chorobie, substancjom. Nanoprzeciwciała pobieramy od alpak. Dzięki temu mamy broń przeciwko danej chorobie. To jest fantastyczne. Tłumaczy profesor Adrian Hechl, dyrektor Nanobody Service Facility. Wytworzenie przeciwciał przez alpaki jest stosunkowo proste. Problemem jest tylko fakt, że zajmuje trochę czasu, dodaje Sasza Sztefanicz, współzałożyciel Nanobody Service Facility. To jest wymagający z punktu widzenia dokładności proces. My nie chcemy ani nie możemy stracić nawet cząstki materiału, który wytworzyły alpaki, przez co sposób pozyskiwania nanociał musi być bardzo precyzyjny. Nanociała za każdym razem trzeba sprawdzić, czy są pozbawione wad. Cały proces wraz z zaszczepieniem alpak zajmuje od 4 do 6 miesięcy. Dopiero po tym czasie uzyskujemy nanoprzeciwciała do naszego projektu. Badania nad pozyskiwaniem nanoprzeciwciał wytwarzanych przez alpaki prowadzi oprócz Uniwersytetu w Curychu jeszcze kilka innych ośrodków edukacyjnych na świecie. Wśród nich jest Instytut Pastera w Paryżu. Na początku, gdy rozpoczynaliśmy badania nad alpakami, śmialiśmy się. Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że te badania są potrzebne. Ja na przykład szczepię alpaki przeciwko różnym toksycznym białkom, które rozwija choroba Alzheimera. Tłumaczy kierownik specjalizacji inżynieria przeciwciał w Instytucie Pastera, Pierre Lafaille. Naukowcom, w tym Pierre'owi Lafaille'owi, udało się już uzyskać przeciwciała przeciw różnym chorobom. My już potrafimy wytworzyć dzięki alpakom przeciwciała przeciw COVID-owi, wirusowi Zika oraz ostatnio także przeciw małpiej ospie. Moje badania koncentrują się jednak obecnie na chorobie Alzheimera. Na razie nie udało się uzyskać oczekiwanych efektów, ale docelowo nanoprzeciwciała mają pomóc rozwijać diagnozowanie oraz terapię tej choroby. Pojedyncze ośrodki badawcze wdrażają już eksperymentalne leczenie stosujące nanoprzeciwciała wytwarzane przez alpaki. Z terapii takiej korzysta obecnie 33-letnia Sandra Spury, która od 2 lat cierpi na rzadką, zagrażającą życiu chorobę krzepnięcia krwi. To, co mnie spotkało, było męczące. Miałam bóle głowy, miękkie kolana, zawroty głowy, nie mogłam się ruszyć. Dzięki terapii żyję tak jak wcześniej i moje ciało już się tak nie męczy. Jeśli eksperymentalne leczenie przyniesie efekty w szerszej skali, docelowo alpaki zastąpią w produkcji przeciwciał dziesiątki tysięcy zwierząt laboratoryjnych. Zwierząt, których wykorzystywanie jest wątpliwe etycznie, gdyż często nie przeżywają. Wytwarzane nanoprzeciwciała są nie tylko lepsze, lecz także nie wpływają na stan zdrowia alpak oraz ich samopoczucie. Alpaki, no takie przytulaśne zwierzątka, prawda? W Polsce wciąż sprawa jest dość nowa. Znamy alpaki od kilkunastu, kilkudziesięciu lat, ale wykopaliska archeologiczne w środkowych Andach w Peru wskazują, że ten gatunek został udomowiony już 5,5, nawet 6,5 tysiąca lat temu przez lokalne społeczności. Tematem zajął się Paweł Turski, który zapewnia, że przy realizacji materiału nie ucierpiała żadna alpaka. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what another partner in your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees.